grupo, coś ci powiem dziś. Chciałbym z tobą już na zawsze być. Chciałbym zawsze mieć cię przy sobie i chciałbym zawsze twoje ciało pieścić. Inne dupy jebać, tylko ciebie jebać. Innych nie chcę jebać, tylko ciebie jebać. Inne suki przestań, chude suki przestań, rude suki przestań. Super suki chcę brać, słuchaj skarbie chcę cię mieć. Wiesz, że skarbie pragnę cię i wiesz, że tylko ciebie chcę. I dobrze wiesz, że kocham cię. Dobre cycki ja chcę, dobre cycki masz je. Dobre dupę ja chcę, dobre dupę masz. Mam jedno, jesteś jedną z tych suk bangierowych. Piękna jak prąd. Jesteś jedną z tych suk bangierowych. Piękna jak prąd i dysk. Piękna młoda blondyneczka, zaprasza mnie. Na Facebooku blondyneczka, zaprasza mnie. Ma na imię, chyba zakochałem się. Ale muszę sprawdzić coś. Patrzę na twój Instagram, ale udołał. Ale bym cię różami obsypał. Chciałbym cię miedzić, chciałbym cię pieścić. Zerwać zębami coś, czemu cię nie ma dziś. Nigdy nie spotkałem suki takiej jak ty. Został Instagram mi, zakochałem się przez net. Wiem, że to pewne. Wierzę to do ciebie. Na pewno jesteś jedną z tych suk bangierów.